بیان د نمونو د عذابونو په مخ کې صورت کې او په دې صورت کې یو نمونه د هغه نمونو نه بیانېږي چې فرعون او قبطي قوم کله تکبر غرور وکړلو ایمان رانړو د هغې انجام سو. دویمه مسله دا ده چې په سوره نمل کې د حضرت موسی علیه السلام واقعه بیان شوی وه، په هغه دومره تفصیلا نه وه. سو واقعي سوره نمل کې بیان شوی وې. په دې سوره قصص کې د حضرت موسی علیه السلام د دې واقعي تفصیل بیانېږي، لکه څنګه چې سوره طه کې دا مفصل بیان شوی وه. سوره نمل کې زیات تر اس بات د وحدانیت د باری تعالی او په دلایل او عقلیو نقلیو دواړو سره، او په دې سوره قصص کې اوس بشارت د کامیابی دی چې کامیاب کوم کسان دي بنو اسرائیل، چې هغه د الله تبارک و تعالی د وحدانیت قائلو، هغه کامیاب شول. او قبطی قوم او فرعون چې هغه د الله تعالی د وجود او د وحدانیت قائل نو، هغه تباہ او هلاک شو. درې ربطونه تاسو ته ما بیان کړل. لومړی داو چې مخکې صورت کې الله تعالی وی چې زبا تاسو ته نمونه د عذاب وښیم، نو په دې صورت کې بیان د یو نمونه د هغه نمونو د عذابونو نه دی چې هغه هلاکت د قبطیانو د فرعونیانو. مکی صورت کې د حضرت موسی علیہ السلام واقع بیان شو او په مختصر و، او اوس په دې صورت کې بیان د واقعې د موسی علیہ السلام تفصیلا دی. او مکی صورت دعوا هغه اثبات د وحدانیت د الله تعالی او د یووالي د الله تعالی دلائل او عقلی او نقلی او سره، او په دې صورت کې بشارت او زیره بیانېږي د کامیابی د هغه کسانو چې چا الله منلې دی، د الله یواله منلې دی، نو دا غي د کامیابی زیره او بشارت ته رښتونه یو بل سره واضح دي. د دې صورت لکه څنګه چې ویل شو، ابتدا د واقعې د حضرت موسی علیه السلام نه دا واقعیا سوسو زره بیان شوی دا، خو په دې کې لغون تکي تفصیل بیانېږي چه حضرت موسیٰ علیہ السلام پا کم انداز سرا داغ تربیت شوی دے، بیاد دی پلاس بانده اللہ تعالیٰ حق اخبر دشمن حلاک کرده دے. ابتدان هم بیان دا واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے. یو سبب داو چه فرعون پا اخبر خوب لی دلو چې د دې طرف نه دا سور روچت شو، دا ټول مصر په خپل لپیټ کې واغل. بنو اسرائیل ته سنوي دي ته ستیان وي او قبطیانو کورنه ټولو سیزن. بیا هغه نجومیانو د هغې تعبیر وایستو چې بنو اسرائیل کې به داسې یو الک پیدا کیږي چې هغه به سبب د ختمېدو د هلاکت د حکومت ستاوي. بیا هغه ظالم اور جابر جاسوسان مقرر کړل د بنی اسرائیل په کورونو باندې چې په کوم کور کې هم نارینه اولاد پیدا کیږي هغه تاسو وژنئ. داسې قتل عام فرعون شروع کړو. بیا د قبطیانو سره فکر شو چې داسې معصومان د بنو اسرائیل وژني دا خو زمونږ خدمتګاران دي، بوډاګان به مړشي او وروسته نسل به راځي نه، نو زمونږ دا خدمت به څوک کوي؟ زنانه آی خو د بهر خدمتونه نشي کولی، سخت کارونه نشي کولی. بیا یې پکې دا ترمیم وکړه چې یو کال وژنه یو کال یې پرېږدی. حضرت هارون علیه السلام سلام په هغه کار باندې الله تعالی پیدا کړ چې هغه د امن و امان کال و، پای کې د حلالولو مسله نه وه. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې الله تعالی پیدا کړ دغه هغه کالو چې په دې باندې خدا اولاد بنی اسرائیل وژلو، تاسو ماوی چې دوی جاسوسان مقرر کړو زنانه به هم ګرځېدې، پدې کورونو کې او چې کوم کور کې باندې نارینه اولاد وشو نو هغه کم بدماشان چې هغه مقرر کړو دي ته به زباحین وي پلاسو کې به توري نیولې وي هغه ته به وي دې کور کې الګ پیدا شنه ظالمانو با خراب دا به بار کا به حلال کمړ به. لیکن دا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په مور باندې دغه زنانه بالکل نه پوه شوه لکه عام حالات چې کوم هغه حالات دینو محسوس کړی دی الله تعالی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کړ لیکن هغه د عام ماشومان په شان نو چې کني جاړی را جاړی لته مت داس و هیرا و هی بس په آرام باندې بفروتو چاته انداز نه لګیدلا چې په دې کور کې غني معصوم شتا الله شان دې بالکل د بداس حرکت نه کو لکه دا ماشومان چې لاس پی وي او نه چې ته داسې جڑا کو لا چې سو کوی شي په دې خبره باندې بنا بر اختلاف اتمی اشتی یادرې سلور می اشتی مور خپل پای ور کړل الله تعالی ورته له هم کو چې دې فکر مکو ته وجل نه شي دې په پیغمبر قوم اور چې کله تاسو را خوف یې رشي پیدا بیا صندوق جوړ کا حقيقي واچو دا بحر قدس دریای نیل دا دای په کور کې پیدا د حضرت موسی علی السلام دی په کور کې دانو چې کني بل پلوړلو اسه کور مخې ته بهيږي بس دې کې پیدا فکر مکو الله تعالی ور سره وعده کوي چې ته د هلاک فکر مکو او دې بس تا ته واپس کوم طالب بیا راځي آغا طرف تا فرعون تدبیرو نکی دا قبل بادشاہت تا دا دوام ورکولو دا پارا دا ہمیشوالی ورکولو دا پارا او تقدیرو سکی ام دا معصوم چکل دا غی کور طرف تراغلو بار دا غی بینزی بی یا عرصو چیو صندوق دیو دا برا طرف نراغی غی وڑ کور تا کلاوی نا اسی نا بیارا بانے سوک سے الزامو لگئی آسیہ راغلا تاستم ننم دائی بیان شیو چکر صندوقی دا سے کلاو کو وی قتل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دم رخیستا چی چا بلی دن آغا بارسر مینا و محبت تو دخل مور مینا و بارسر دیر زیادا والقیدو علیک محبت منی اللہ تعالی وی تما دا سے پیدا کری چی چالی دلی آغا بدر بانے عاشق کے چی آغی اولی دلو دیر زیادا مینا شو پدر باندی فرعون ته اطلاع شو چې راشه داسې ستاکور ته معصوم راغلې ده روغه غضب واهین دا چړې خوځې او کمانډا را روان دا ورته وایي د فرعون دا خزه چې دا معصوم خو د بنی اسرائیل نه دی مصر والا نه دی چرته دی سین کې راغلې ده او بل تو ګور دا خو لوی دی د کال دی پټ دی دا ته چې کوم کیسه کوي هغه خو د دومره زمانه نه ده دا خو ګور چرته کوم ځای نه راغلې ده دا مو اجنا فرعون رستو شو او بیا ورتوائی چو گورا دنبا پنت سنفا حاصل شی فیدہ با حاصل شی چلویشی حضرت عسیت فیدہ حاصل شو من واقع تفصیلا بیان شو چی اگه ایمان رو لدو اوگا امتحان کی اگه تا کامیابی ماصل شو یا بیزان لزوی اگرزو کنز منگزوی خونیش نخو بس دے بزان لزوی سترگی با زمان پا دبان یحیگی و پا دبان با منتا خوشحالیہ سلیگی نا بدبخت ہوا تو ہوئی چھ آو یقوار دستر گستاد پا زمان دے دیٹھے ان کی مرتدہ کسی استاد دستر گو یقوار دے پا زمان دے تاکہ سترگی پہ اللہ یحیگی ایمان روڑو جنت و تا حاصل شد دا اللہ محمد اور دیکھ ام بخت سبی نما غصیو شد تباش برباد شد هم د دې په لاس باندې د حضرت موسی علیه السلام تربیت کیږي کله چې دا حضرت موسی علیه السلام د دوی کور تراغلو معصوم دې د پای تنظیم اس پکار دے دا زنانه منډه وهي هر یو چې د بادشاہ په کور کې معصوم دې زبوله په ور کوم ماته بسیش میلاو الله تعالی په ټوله منا کړي دلته د حضرت موسی علیه السلام مور سره فکر دے مینه ور سرم دی روا بچیم دی دی لورو لی گلی دا موسیٰ علیہ السلام خور چې ورشه ته معلومات وکړه د خپل روح چا ته وایم دا چې دا ستړي دا فرعون کرا غا صندوق او بیا د فرعون خزي یا نورو کسانو دا معصوم را غستره په هر راړي جو سو پیدا نورږي دې لری نه چې دا سړي دې دا په غرور دی او لا تر اوسه پورې بچ سجل نه دا تاسو کو بل جوړ کړی دی دا معصوم د چاپای اخري نه چرته دا سيو زنانه کوو چې دې دا غ په واخلي او بچ شي ګور دې خوري روګي دې ډېر سات کې ډېر شي زما درته کورو خې ما خو ډېر خکو را نه دا او دې بعد هغه په واخلي دا ټیم کې هغه کوئی شو چې دا جنه د صدا بیا هغه چړې اوچته شو په زر وای دا ستاسو دې جوړیا ورته وای ما خو استاد خیر پایدا پر خبره کړې خپل کار کوي زه نه لاړ آی کوئی شو په زړه خیر دې زما خو هغه ته دا کور کم نه دغه ته وکړ مور پسې په منډه منډه لاړ حالات ورته وای چې زال موسیٰ علیہ السلام مور جرالا موسیٰ علیہ السلام او آغستا غبس اغسینو ٹوپے کردے دیر خوشحالے شو قرآن خدا و قوائی چیتا خوبا دلتا رہتی تربیت کے ذکر دے چی زمانا پلا کائنو زخا فاکیگم زمان پر سرمینہ دا اگر قوائی دا سنی شکی دے زمان اور بجیری او تو دے پلان دے زد آگئی خدمت کم یا خوبا دا بوزم زان سر اخپل کور تا اول تا بدے تربیت کم کله کله به تعال راولم او کله ته ما ته چې دلته دی راشنه زدي ته تیار نه بیا ځم درو هغه خو مجبورو از ځان سره بوزم الله تعالی چې کوم وعده کړی هغه وعده پوره شو او ما هم صلی الله علیه و سلم بیا خپل مور ته راورسو البته دومره شو چې خپل مور د لپای ور کوي او هغه باندې حضرت فرعون نه یو دینار روزانه 24 غنټې کې یو دینار بیا وسه اوس مسله دا ده چې دا خپل بچی نه پي ور کوي نه بیا دا یو دینار په سبا نه داخلي دا خو د دې خپل زوی دی فرعون کافر و حربي و او دا هغه پر رضا باندې دا خبره توی شوې وه لحاظا دې کې د حرام والي څه خبره نشته کافر حربي دی جنگ کوي اوس وروسته مسله معلومه شوه موسی علیه السلام پسې فوجونه وباسي او خبره هم د هغه د رضا مطابق شوې وه لہذا دې کې شک شو غنښت چې د دا پیسې څنګه غوښتي د خپل زوی په پایو باندې دا غنه پیسې غوښتي موسی علیه السلام لویږي بیا ورپسې چې د کتی د مرګ غوا کړی دا ورپسې هغه دا ورپسې بیا د مدین مسله ده الى اخره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم سوزل دا مسله بیان شوه حروف مقطعات دي د دې په معنی باندې الله تعالی کوي دانا متقدمین و مسلم تلک آیات الکتاب دا صورت تلک نمراد حاضی ہی دے دا صورت دا آیتنا چی دا اس کم بیانی گی آیات الکتاب المبین دا آیتنا دا حقا کتاب دی چی دے بیانا ان کے دے چا دے دا حق او دا باطل او تفصیل سر بیانا ان کے دا احکام او اس بات دا قل دعو کئی مبین مانا خالص مخلص واضح کون کی اخکارہ کون کی ہر مسئلہ اخکارہ کڑی دا خی واضح کڑی دا نو دا صورت ما ایتونه د دغه قران دی کوم قران چې مخکې نه خورو نتلو علیکا بیانو مون تا تمن نبا موسی واقع موسی علی السلام دا په حقیقت کې تسلی ورکې حضور صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو ته ګوره دا موسی علی السلام او د فرعون دی واقع ته وګوره نو کتا سرم داسې سختی کیږي او تکلیفونه راځي نو حقیقت کې برم تاسو وګوره دې سره سچي او څنګه سخت راغلی نتلو علیکا بیانو مون تا من نبی موسیٰ واقع دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون بالحق صحیح صحیح ٹیک ٹیک خدا چی بیانو دا سر پارا لقوم اند پار دا نفر او قوم آغا قوم یؤمنون چاگئی تصدیق کئی دا قرآن و ایمان روڑی دا پدی قرآن باندے دادا آغای دا نفر دا پار بیان خطول تا دے قرآن چی دے ہو دل ناس دے تمام مخلوق دا پارا لیکن نفر دا دین سوک اخلی مومنان اخلی نفع صدا دا واقعات چې قرآن بیانی نو مقصد دا دین عبرت اغسطل بی او دا واقعات پا حقیقت کے دلائل دا نبوت دا نبی علیہ السلام بی دا صحیح مضبوط پلک دلائل بی نو دغا دوارا نفع دینا سوک اخلی مومنان اخلی کافر کو دینا نافلی ذکر تخصیص دے چا سروکو دا مومن سر دا واقع بیانو لقوم لنفع قوم دا پار دا نفع دیو قوم کم قوم چاگا یؤمنون تصدیق کون کی تو قرآن و مجید دی ایمان روڑ ان کی پا قرآن باندھی دی تاغیب کے سنفر وجہ میں سوئی جو مقصود بیان دا واقعات عبرت